umoran od noći, slomljen od života, na mome odelu tragovi od kiše. Javi se ljubavi, ja ne mogu više, otvori mi svoja vrata. Ja sam čovek koji kuca, verni sluga što se moli, zarobljenik što te voli, ti kraljice. Ljubavi su mnoge kroz moj život prošle, ali ti si bila jedina i prava. Umoran sam ljubavi i meni se spava, otvori mi svoja vrata. Ja sam čovek koji kuca, verni sluga što se moli, zarobljenik što te voli, ti kraljice moga srca. Otvori mi svoja vrata. Tražim te u kući gde si nekad bila, prozori su tvoji, noćas otvoreni. Javi se ljubavi, znaj teško je meni, otvori mi svoja vrata. Ja sam čovek koji kuca, verni sluga što se moli, zarobljenik što te voli, ti kraljice moga srca. Otvori mi svoja vrata.